عشق زولنی راتا سلام کوی سپین عقدی راتا سلام کوی سپین عقدی راتا سلام کوی عزم عشق زولنی راتا سلام کوی سپین عقدی راتا سلام کوی سپین عقدی راتا سلام کوی عشق منم هر عمر صبح من باشم هو منم هر مرسوب من باشم ملاوی حوصلی راتا سلام کوی سپینی عقدی راتا سلام کوی ملاوی حوصلی راتا سلام عشق زولنی را تا سلام کوی سپینی عقدی را تا سلام کوی زم تورو تیارو کی د ایمان پنو زم تورو تیارو کی د ایمان پنور زم تورو تیارو کی د ایمان پنور زم تورو تیارو کی د ایمان پنور دا گوچ داش پیرا تا سلام خدای گوچ داش پیرا تا سلام کوی سپینی عقدی را تا سلام کوی عشق زولنی را تا سلام کوی سپینی عقدی را تا شفیر حسن ازڑا زہیر نکڑی ما شفیر حسن ازڑا زہیر نکڑی ما شفیر حسن ازڑا زہیر نکڑی ما شفیر حسن ازڑا زہیر نکڑی سلام کوی سپینی عقدی را تا سلام کوی ستا دزړه پردی را تا سلام کوی سپینی عقدی را تا سلام کوی عشق زولنی را تا سلام